NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Nee, nu gaat het even helemaal mis. Ik ga jullie ook nog bedanken, de gasten hier in de studio, voor jullie komst naar Spraakmakers. En wij gaan naar de hoofdpunten uit het nieuws van de NOS met Dorald Megens. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de vermiste Tanja Groen niet ligt op de plek waar eerder deze week grondverstoringen werden ontdekt, op de Strabrechtse Heide bij Geldrop. Daar is onderzoek gedaan, maar volgens het OM zijn de grondverstoringen konijnenholen. Volgens Jaap van Dissel van het RIVM heeft de stijging van het aantal omicronbesmettingen wel degelijk invloed op het aantal ziekenhuisopnames. Dat illustreert hij in de Tweede Kamer met cijfers uit landen die voorlopen op Nederland, zoals Denemarken en België. Vertaald naar de Nederlandse situatie zouden die aantallen een zeer forse druk op de zorg opleveren. Zorginstellingen moeten seksueel grensoverschrijdend gedrag eerder aanpakken. Dat zegt de inspectie. Niet pas na een incident, maar preventief. Jaarlijks krijgt de inspectie zo'n 140 meldingen van grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. De Britse politie heeft 2 mensen opgepakt in het onderzoek naar de gijzeling in een synagoge in Texas. Zaterdag gijzelde een 44-jarige Brit 4 mensen in de synagoge. De man werd doodgeschoten bij de bevrijdingsactie. De gijzelaars bleven ongedeerd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer voor het eerst met het nieuwe kabinet over de coronamaatregelen. Het wordt het debuut van Ernst Kuipers als zorgminister in het parlement. In een week dat de druk op het kabinet, maar ook op de Tweede Kamer, opnieuw wordt opgevoerd, zo uit de ruim 30 burgemeesters in een ingezonden brief in de Volkskrant vandaag stevige kritiek op Den Haag. Het coronabeleid moet fundamenteel worden herzien, vinden ze. Nadat het Veiligheidsberaad een paar dagen terug ook al eiste dat er nog deze week duidelijkheid moet komen over het perspectief voor de horeca en de culturele sector. RIVM-baas Jaap van Dissel erkende vanochtend tijdens de technische briefing van de Kamer dat hij en zijn modelleur te pessimistisch zijn geweest in de prognoses. Maar we moesten rekenen met de aannames die we op dat moment hadden, luidde zijn verweer. Inmiddels signaleert hij een stabilisatie van de ziekenhuiscijfers. Altijd het belangrijkste richtsnoer geweest voor het OMT en voor het kabinet. Morgen komt het Outbreak Management Team weer bijeen voor een nieuw advies aan de regering. En de vraag is daar, zitten er verdere versoepelingen in of niet? Mark Bonte is arts, microbioloog en lid van dat Outbreak Management Team. Meneer Bonte, goedemorgen. Goedemorgen. Staat ook het OMT onder grotere druk dan voorheen eigenlijk? Nou, je merkt aan alles dat de druk op iedereen die ergens in de keten rondom de besluitvorming betrokken is, dat die druk groot wordt. Ja. Groot is en toeneemt. Ja, dat voel ik ook. Ja, dat vond u persoonlijk ook? Ja. Heeft dat ook consequenties voor jullie analyse morgen, als jullie weer bijeen zitten met het Outbreak Management Team? Nou, als het goed is niet. Wij moeten gewoon een droge analyse maken van de situatie zoals die is. Daar een advies over uitbrengen of een duiding van maken. Een antwoord geven op de vragen die we krijgen. En dan is het aan het kabinet om daar de keuzes in te maken. Ja, kunt u het beleid nog uitleggen eigenlijk, nu er geen sprake is van een gevreesd zorginfarct? Nou, het wordt steeds moeilijker omdat ik ook wel begrijp dat mensen die enorme discrepantie zien. Maar zoals Jaap van Dissel net ook in de Tweede Kamer heeft uitgelegd, je kijkt ook naar de andere landen. Je verwacht een enorme hoos aan infecties en dat zien we natuurlijk ook. En daarvan zal ook vroeg of laat een toename naar de ziekenhuizen komen. En ja, dat is gewoon een feit. En we moeten gewoon zo goed mogelijk proberen die toename in te schatten van hoeveel gaat het nou echt worden en wanneer gaat het gebeuren. Ja. En op basis daarvan en heel veel andere dingen, ja, moeten dan keuzes gemaakt gaan worden. Ja, maar intussen hebt u ook steeds grotere moeite om het beleid uit te leggen, zegt u net. Nou, ik hoef niet zozeer het beleid uit te leggen, maar ik begrijp dat mensen snappen, we hebben nog steeds maatregelen en elke dag zien we toch tot nu toe dat de ziekenhuiscijfers in elk geval niet dramatisch stijgen. Dat snap ik, dat mensen dat moeilijk vinden. Dus dat proberen we ook steeds uit te leggen met de argumenten weer te herhalen waarom er voor een lockdown gekozen is en waarom die lockdown ons enorm geholpen heeft en zeker ook de boostercampagne om ons nu beter voor te bereiden, zodat we nu die versoepelingen ook echt kunnen hebben. Meneer Bonte, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U zegt dat we de versoepelingen nu ook kunnen hebben. Doelt u daarmee op de versoepelingen die zijn ingezet of de versoepelingen die volgende week dinsdag of eerder worden aangekondigd? Ja, iedereen, we willen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk af van alle maatregelen. Dat hebben wij steeds gezegd, laten we dat in stapjes gaan doen. Dus ik denk dat er opnieuw gepraat gaat worden wat kunnen de volgende stappen gaan zijn. En waar moeten we ons op voorbereiden wat eventueel versoepelingen tegenhoudt, omdat er nog een toeloop van patiënten naar de zorg verwacht wordt. En waar gaan die patiënten dan terechtkomen? Hoe groot wordt die vraag aan de zorg dan? En dan is het aan het kabinet om de afweging te maken. Vinden we dat voldoende zwaarwegend om bijvoorbeeld bepaalde versoepelingen nu nog niet te doen, maar pas over een paar weken of zo? Nou. Als ik het u persoonlijk op de man afvraag, denkt u dat er ruimte is voor verdere versoepelingen? Nou ja, goed, ik wist dat die vraag ging komen, maar morgen gaan we weer alles op een rij zetten. En kijk, iedereen, elke sector wil iets aan versoepelingen. Dus dat wordt ook echt weer een afweging die het kabinet zal moeten maken. Wat vinden wij op dit moment het belangrijkste? Ja, maar daar kijken ze naar het advies van het OMT, dus naar u morgen. Nee. Dus ze kijken, denk ik, gewoon heel goed ook intern van wat zijn de afwegingen binnen binnen het kabinet. De vorige keer is het heel duidelijk gegaan. Ja, de scholen, dat vinden we het allerbelangrijkste. Sport vinden we daarna heel belangrijk. De cultuur en de horeca werd als het ware gezegd, nou, jullie komen daarna aan de beurt voor de versoepelingen. Maar goed, dat is echt iets voor het kabinet. Ja, nee, dat begrijp ik. De kabinet zit uiteindelijk aan de knoppen. Maar het kabinet laat zich altijd nogal nadrukkelijk leiden door het advies van het OMT. Ja, maar goed, wij zullen daarover adviseren. En wat je bijvoorbeeld nu ziet, de hele discussie rondom de quarantainemaatregelen op school, kan dat wat minder? Ja, tuurlijk kan dat wat minder, maar dan heb je dus wel meer besmettingen op school. Ja. En hoe vertaalt zich dat dan weer in wat we verwachten aan zorgbelasting? Dus dat zal allemaal meegewogen worden morgen in de advisering. Ja, dan kom ik toch weer terug bij mijn vraag. Denkt u persoonlijk dat er meer versoepelingen in zitten? Nou, ik denk in ieder geval niet dat we op dit moment zeggen van we kunnen helemaal niks doen, want we zien dat de ziekenhuiscijfers nog steeds zich zeer positief ontwikkelen. Dus ik denk dat we echt met een open mind kijken naar wat kan een volgende stap zijn. Ja, dus u zegt op basis van de huidige cijfers zou het niet logisch zijn om niet te versoepelen. In ieder geval niet logisch zijn om te zeggen van we draaien wat terug. Dus dat is zeker niet aan de orde. Maar laten we gewoon gaan kijken van wat kan. Want als ik nu iets ga zeggen, dan gaan mensen weer zeggen, kijk, hij heeft beloofd. Maar dat kan helemaal niet. Dus we gaan gewoon kijken van wat kan de volgende stap zijn. Laten we dan eens kijken naar de situatie waarin wij ons bevinden. We hebben te maken met een stabilisatie van de ziekenhuiscijfers en al helemaal op de IC. Zei Van Dissel vanochtend ook in de technische briefing van de Tweede Kamer. We constateren dat de modellen die eerder werden gehanteerd op basis van de toen beschikbare gegevens te pessimistisch waren. Werd er toen ook al bijgezegd dat daar een waarschijnlijkheid in zat. Maar dat is nu wel vastgesteld. Tegelijkertijd zie je verschillende situaties in verschillende landen. Het Verenigd Koninkrijk gaat helemaal van de rem af, hoewel er ook nog allerlei politieke motieven van een bungelende premier een rol spelen misschien. Maar in de Verenigde Staten zie je weer een ander beeld. In Frankrijk zie je een ander beeld. En in Denemarken zie je een ander beeld. Wat moeten we daarmee? Ja, het is verschrikkelijk heterogeen tussen de landen. Dat heeft van alles te maken met de situatie, hoe de landen de zorg georganiseerd hebben, hoe ze met het testbeleid omgaan, hoe het zit rondom de vaccinatie en met name in welke periode men geboosterd heeft. Dus dat maakt de één-op-één vergelijking met elk land moeilijk. Zitten wij aan de kant van Frankrijk? Nou, Frankrijk heeft een enorme druk op de zorg. Of zitten we meer aan de kant van Denemarken, waar die druk op de zorg ook veel groter is dan wij nu in Nederland hebben, maar het ook duidelijk minder is dan die in Frankrijk is. In de Verenigde Staten zien ze zelfs een enorme druk op de intensive care afdelingen. Dat zien we in Europa eigenlijk niet. Maar daar is de vaccinatiegraad ook beduidend lager? Precies, dat is een enorm groot verschil. En wat we gisteravond ook gehoord hebben van de analyses van het RIVM over de effectiviteit van de boostervaccinatie, dat die ongelooflijk goed is. En die achterstand hebben wij ingehaald. En dat geeft ons nu, denk ik, de ruimte die we nodig hebben om verder te kijken. Maar ik kan niet, en ik denk niemand kan precies zeggen, wij gaan precies het paadje volgen wat Engeland of Denemarken of Frankrijk gelopen heeft. Toch spreekt Jaap van Dussel van een kantelpunt. Omicron is een kantelpunt, zei hij vanochtend. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk inderdaad dat we nu inderdaad we zien het ook aan het ziektebeeld dat echt wezenlijk anders is dan we met de vorige golven gezien hebben. We zien niet meer de mensen die acuut zo ziek worden en op de intensive care terechtkomen, zoals we dat wel nog met Delta zagen. We zien veel meer dat de ziekte, de infectie, mensen met comorbiditeiten ontregelt, waardoor ze ziekenhuisopname hebben. Althans, daar lijkt het heel erg op dat het dat is. We zien dus ook drukte op, we verwachten dan ook de drukte, en zoals dat in andere landen gezien wordt, op de andere afdelingen dan de intensive care afdeling. En wat we dus ook kunnen constateren is dat we een behoorlijke weerstand in de populatie, in de bevolking hebben opgebouwd tegen die ernstige ziekte. Of dat nou komt door de vaccinaties, door de opgebouwde immuniteit ten gevolge van infecties, of door de karakteristieken van Omicron zelf. Ja. Het zal wel een combinatie van die drie zijn. Ja. Maar dat maakt dat de druk op de zorg en het gevaar van dat aspect een stuk minder geworden is. Nou ja, dat zien we dus ook terug in de cijfers. En dat is dus ook wat veel mensen niet begrijpen. Namelijk, we zitten toch al een week of twee in extreme hoge besmettingscijfers. Onder eerdere varianten zou dat onherroepelijk hebben geleid tot meer ziekenhuisopname en ook tot een grotere IC-bezetting. Nou, we zien dat die ziekenhuisopnames stabiliseren. Met andere woorden, daar is geen zorginfarct, terwijl we toch in die hele hoge besmettingscijfer zitten. In de wetenschap dat de 60-plussers voor 90% zijn geboosterd. Ja, maar als alle 60-plussers geïnfecteerd raken en 90% geboosterd zijn en daardoor een behoorlijke effectiviteit hebben, krijg je nog steeds in hele korte tijd heel erg veel zieke mensen waarvan een klein gedeelte dan toch ziekenhuisopname nodig heeft. En zelfs het kleine gedeelte kan dan in korte tijd enorme aantallen geven. En dat is een beetje het scenario waar de vele onzekerheden zitten. Ja. Dus gaat dat heel erg meevallen, dan zullen we zeggen ja, we hadden veel meer kunnen versoepelen. Gaat dat straks heel erg tegenvallen? Zeggen we, we zijn te snel gegaan, zoals we dat in het verleden ook gedaan hebben. Ja, ja dat, daar zit onzekerheid en daar zullen de afwegingen gemaakt moeten worden. Ja, maar goed, die onzekerheid die proberen we te dempen door de modellen. En op die modellen komt natuurlijk steeds meer kritiek. In elk geval de modellen van het RIVM, omdat dat het enige model is waarmee u ook in het OMT rekent. Ja, dat heb ik ook gehoord en daar heb ik ook iets over gezegd. Ja, namelijk dat u vindt dat er een vier-ogen-principe zou moeten gelden. Dat er met andere woorden een ander model ook naast zou moeten liggen, zodat je die twee met elkaar kunt vergelijken. Waar of niet? Nee, niet helemaal. Oh. Ik heb gezegd, het zou goed zijn en dat... Kijk, we hebben in Nederland behoorlijk wat expertise op het gebied van modellering. De grootste groep zat al bij het RIVM en die hebben ook echt wel... Dus, ook in dat artikel wat vandaag in de NRC staat. Ja. In een eerdere versie stond het zinnetje nog dat geen van de mensen kritiek heeft, inhoudelijke kritiek heeft op die modellen. Die modellen zijn echt wel goed. Maar ik denk inderdaad dat voor een volgende pandemie we het anders moeten afspreken, dat er meer involvement is van de academische groepen in het land. Dat neemt niet weg dat het model is wat het is. En het is, feitelijk is dit model niet anders dan de modellen die andere landen gebruiken, hoor. En het, wat er uit het model komt, zijn toch de aannames die erin gestopt moeten worden. En bij die aannames hou je rekening met wat op dat moment nog realistisch is. Ja. En dat zijn de parameters die in het model gaan. Je gaat geen onrealistische parameters in het model stoppen, want daar kunnen we onze tijd wel anders beter besteden. Dus zolang er enorme onzekerheid is over een aantal belangrijke parameters, zullen de modellen dus ook een schattingen geven, scenario's geven waar veel onzekerheid in zit. Dat is onvermijdelijk. Ja, dus, dat kun je met een ander model ook niet oplossen. Ja, roept u trouwens op om, laten we zeggen, de data waarop die modellen zijn gebaseerd, gewoon om die maar eens openbaar te maken? Want dat weten we allemaal niet. Ja, u misschien wel in het OMT, maar wij niet. Volgens mij zijn bijna alle modellen, volgens mij zijn bijna alle data die erin gaan, zijn openbaar, hoor. Ik geloof niet dat daar geheime data zijn. Althans, alles in Nederland wat we mogen delen, wordt gedeeld. Dat is overigens wat mag u niet delen dan? Ook bij een volgende pandemie anders moet. En wat? Nou, er zit allerlei privacy issues rondom gegevens uit ziekenhuizen, waardoor het in dit land echt veel moeilijker is dan in andere landen om toegang te hebben tot alle data. Ja. Als we kijken naar wat er wel mogelijk is en mogelijke versoepelingen, heeft het kabinet gezegd, nou, de horeca en de culturele sector staan dan als eerste bovenaan. In alle eerlijkheid, zit dat erin of niet? Dat weet ik niet, dat gaan we morgen bekijken. We moeten gewoon kijken en iedereen weet, waar zitten nou de grote risico's op besmettingen? Elke sector zegt, wij kunnen alles veilig doen. Ja. Maar het is gewoon een gegeven dat een nachtclub waar mensen de hele nacht dicht op elkaar staan, heeft een heel ander risico dan een restaurant met 30% of 50% bezetting, waar de mensen aan een tafeltje zitten. En dan is het... Dan komt daar ook nog bij van, hoe is dat juridisch te regelen, dat de ene wel open kan en de andere niet? Nou, daar heb ik geen verstand van, maar ik heb wel begrepen dat dat soms heel erg complex is om te kunnen zeggen van, dat deel van de horeca mag wel open, want daar zijn de risico's minder, en dat deel kan dan niet open. Dus daar ga ik niet over, maar ik heb wel begrepen dat ook dat bijdraagt aan de moeilijkheid. Ja, maar tegelijkertijd constateren we dat we nauwelijks meer bron- en contactonderzoek kunnen doen en dat we dus ook, laten we zeggen, het zicht kwijt zijn op de verspreidingshaarden. Ja, dat is een consequentie. Maar dat heeft in principe daar niks mee te maken. Maar dat nou is ja, dan weet je dus ook niet precies waar de besmettingen plaatsvinden, toch? Nou ja, op dit moment zeker niet op de plekken die gesloten zijn. Dus dat is heel simpel. Daar zitten ze niet. Ja, zo kan ik het ook. Zo kan ik het ook. Ja. Ja. Goed, maar dan is in de slipstream van dit verhaal is natuurlijk de discussie die vanmiddag ook in de Tweede Kamer gevoerd zal worden met de nieuwe minister Ernst Kuipers. Wat verwacht u trouwens van hem? Even een klein zijpaadje bewandelen. Nou, ik denk dat hij de Kamer zeer goed te woord kan staan en de complexe zaken heel goed kan uitleggen. Nou, dan zal hij het ongetwijfeld ook over 2G gaan hebben. En u zat in de klankbordgroep van dat onderzoek van de TU Delft... dat van de week uitkwam. En waarvan de tegenstanders van 2G zeiden... nou ja, zie je wel, het heeft geen enkele zin, het werkt niet. En de minister zegt, 2G gaat niet de prullenbak in. Wat vindt de van de klankbordgroep nu? Nou, dat is ook zeer verstandig van de minister om dat te zeggen. Want er zijn natuurlijk wat de onderzoekers gedaan hebben van TU Delft en UMC Utrecht. Want een belangrijk deel is het werk van Martin Bootsma van mijn afdeling. Dus daar ben ik bijzonder trots op. Heeft hij heel goed gedaan. En wat het model heel duidelijk laat zien, is dat er bepaalde situaties zijn waarbij 2G duidelijk wel een voordeel heeft ten opzichte van 3G en ten opzichte van helemaal geen. En 1G heeft in andere situaties weer meer voordelen, maar daar heb je altijd de vraag in hoeverre is dat goed uitvoerbaar. Als je te maken hebt met de situatie dat de R-waarde 1,5 is of 1,8 zoals die nu is voor Omicron, ja, dan is de toegevoegde waarde is relatief beperkt. Maar als je in een situatie komt waarbij die R-waarde weer rondom de 1 is en je zegt van nou, kunnen we nu met gebruik van deze toegangsbewijzen op een veiligere manier nog meer locaties openen, dan is er wel zeker een effect te verwachten van 2G ten opzichte van 3G. En 1G doet het dan ook beter. Maar wat ook belangrijk is, zijn eigenlijk twee dingen die erg belangrijk zijn, die het in het voordeel van 2G ten opzichte van 3G. Dat is als het verschil tussen de twee groepen, degene die binnen mogen en die niet binnen mogen, als het verschil op besmettelijkheid groot is. En dat is bij 2G natuurlijk gebaseerd op een vaccin wat het goed maakt, wat het goed doet, of doorgemaakte infectie die iemand goed beschermt. Nou, Omicron heeft wat dat betreft de zaak danig verstierd, want die onttrekt zich voor een groot deel daaraan. Ja. Dus, maar als er straks een ander vaccin is, dan kun je best wel weer, en ook misschien in een volgend jaar, met een 2G-beleid gebaseerd op gevaccineerde mensen, als die vaccinatie goed beschermt, kun je best wel een verschil maken. Ja. Het andere aspect wat heel duidelijk naar voren komt is dat je het wel op heel veel plaatsen moet toepassen. Om het zeg maar bij 10% van de bevolking toe te passen, dus misschien alleen maar in het nachtleven, dan heeft het op populatieniveau niet heel veel effect. Nee. Als je het bij alle horeca en het werk zou toepassen, dan heeft het een veel groter effect. Nou, ja. Maar hartstikke logisch natuurlijk. Ja. En dat zijn een beetje de effecten die eruit komen, de dynamica van wat het effect kan zijn. En daar kunnen we ons voordeel mee doen. Maar het moet zeker niet in de prullenbak, nee. Nee, maar goed, je kunt zeggen, dan zijn gevaccineerden niet welkom. Maar als die gevaccineerden allemaal besmet zijn geweest met het Omicron-virus, dan zijn ze toch ook beschermd? Ja, dus we moeten ook kijken, dat zou heel goed kunnen dat we op dit moment door die Omicron en door die gigantische aantal infecties in een bepaalde groepsimmuniteit opbouwen, waardoor het misschien straks overbodig is. Wie zal het zeggen? Maar goed, daar komen we vanzelf ook wel achter. Ja. Nou is er in de wetenschap onder uw collega's ook een discussie of we het virus inmiddels gecontroleerd of niet laten uitrazen? Want we versoepelen, we hebben versoepeld inmiddels, terwijl de cijfers oplopen. En dat leidt dus tot een zekere vorm van groepsimmuniteit. Zei u een paar weken terug in het programma ook al. Ja. En is dat zo? Laten we het virus inmiddels gecontroleerd uitrazen? Ik weet niet of het volledig gecontroleerd is, maar we staan een hele hoop besmettingen toe. We sturen dus duidelijk niet op het omlaag krijgen van die besmettingen, want dan zouden we weer acuut terug moeten in de lockdown. Dat doen we niet, dat is ook een bewuste keuze. En dat heeft voordelen doordat je daarmee, zoals ik vorige keer ook zei, een soort bescherming opbouwt in de populatie, waardoor we die hele ernstige ziekte minder zien. Het laten uitrazen heeft zeker voordelen. Maar het heeft ook nadelen. Want een nadeel kan zijn dat we toch, zeg maar, in korte tijd een hevige piek krijgen voor de zorgbelasting. Ja, en het voordeel kan zijn dat we uiteindelijk misschien helemaal uit de golf komen en dat we weer verder kunnen. Ja, het voordeel van het loslaten van alle maatregelen is dat je een hele snelle piek krijgt. Dat heb je in sommige andere landen ook gezien. Dan ben je er ook wel vrij snel van af. Want dat wijzen de data uit die landen in elk geval aan. Namelijk, het is een korte, steile, maar kortdurende piek. Ja, en dat moet je dus afzetten tegen wat verwacht je dan in het ziekenhuis. En kunnen we dat aan en willen we dat aan? En het is uiteindelijk, kom ik weer, aan het kabinet om te zeggen, nou ja, dat vinden wij, de afweging daarin kiezen wij voor het een of het ander. Maar welke bewijzen zijn er dan dat het ook tot een enorme infarct in de zorg kan leiden? Nou, we zien bijvoorbeeld in Frankrijk dat het aantal ziekenhuisopnames inmiddels vijfvoudig is van wat wij, denk ik, een paar weken geleden hadden. Ja, dus waarbij het vaccinatieniveau ook lager is dan hier. Ja, dat speelt ook mee. En in Denemarken zien we dat het minder is. Dus ja, niemand weet dat precies, want in al die landen geldt ook nog steeds dat het aantal besmettingen onder de echte risicogroep nog steeds aan de lage kant is. Dus wie het weet mag het zeggen, daar zit een onzekerheid in. Ja. En daar gaan we morgen wederom over praten van hoe we dat moeten duiden. Ja, maar goed, als de data zo verschillend zijn, als de modellen niet helemaal dekkend zijn, wat zit u daar dan met z'n allen te doen morgen? Nou, gelukkig hebben we die modellen en zijn die in elk geval inzichtgevend. Want anders zouden we inderdaad volledig in het, zeg maar, in de mist varen. Want dan is het alleen maar het onderbuikgevoel wat ons kon adviseren van laten we dit maar doen. Dus gelukkig hebben we enorm veel informatie die uit de wetenschap komt die ons helpt. Helaas is dat vaak informatie die soms zelfs tegenstrijdig is. Hè? Dus je kunt de ene studie zegt A, de andere studie zegt B. Nou, dan zul je moeten afwegen welke studie is het beste opgezet en wat is het meest waarschijnlijke dat in Nederland zal gelden. Nou, dat zijn allerlei dingen die je moet afwegen en dan moet je tot het best mogelijke advies komen. Nou zitten we 2 jaar in deze ellende. Voortdurend was het uitgangspunt. We moeten voorkomen dat de ziekenhuizen volstromen en dat mensen niet meer de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Inmiddels zijn er natuurlijk zoveel aanwijzingen dat Omicron minder ziek maakt. Dat het wel drukker wordt in de ziekenhuizen, maar mensen liggen daar ook minder lang. Op de IC komen ze beduidend minder vaak dan voorheen. Vindt u het nog te billijken, laat ik het maar zo zeggen, dat grote delen van de samenleving op slot zitten vanwege die onzekerheden en het better safe than sorry model? Nou, dat hoef ik gelukkig niet te beslissen of dat de billijke is. Dat is een beleidskeuze. Vindt u het persoonlijk? Nou, ik vind dat een steeds moeilijkere afweging, laat ik duidelijk zijn. En IC's die overstromen betekent mensen die daar niet meer terecht kunnen komen, die gaan dood. Op dit moment zien we dat de druk op de zorg, als we die gaan krijgen, zijn waarschijnlijk niet de mensen naar de intensive care gaan. Dus dat vraagt denk ik ook om een andere afweging. Mm-hmm. Daar is zeg maar de acute nood dat iemand die geen bed kan krijgen zal sterven, die is kleiner. In de ziekenhuizen zit ook meer rek, denk ik, dan in de intensive care afdelingen als het gaat om opschaling als het nodig is. En ik ben ervan overtuigd ook en dat het kabinet dat ook meeneemt in de afweging. Dus er is zeker wat veranderd. Ja, dat kan dan toch eigenlijk alleen maar tot 1 conclusie leiden? Nou ja, goed, dat is de conclusie die het kabinet zal moeten trekken. En wij gaan morgen kijken wat zijn de laatste gegevens die wij kunnen gebruiken om een advies te geven. En dan moet daarop besloten worden. Ja, hoe laat komen jullie bij elkaar morgen eigenlijk? Dat is elke vrijdag om 9:30. 9:30. Dus dan kan het kabinet, laten we zeggen, de eerste weerslag of neerslag van die discussie al meenemen in een afweging. En ik vraag dat omdat burgemeesters natuurlijk hebben aangedrongen op een snelle beslissing deze week nog over de horeca en de cultuursector. Is dat mogelijk op basis van jullie beraadslaging morgen al? Ik weet zeker dat Van Dissel na het OMT-overleg overleg kan hebben met de minister. Dat is wel vaker gebeurd. Met andere woorden, dan zou morgen al duidelijk moeten kunnen zijn of het mogelijk is om de horeca en de culturele sector perspectief te bieden. Wat dat dan ook is. Nou, ik denk inderdaad dat als de minister morgenmiddag een uitspraak wil van het OMT, dan kan hij die krijgen, ja. Juist, dus als de horeca zegt en de burgemeesters zeggen, want het zijn met name de burgemeesters van het Veiligheidsberaad die daarop aandringen, vanavond komen ze ook bij elkaar in een extra bijeenkomst, digitaal overigens, en ze zeggen, jongens, we willen het echt morgen weten, want anders krijgen we handhavingsproblemen in het weekend, dan kan dat advies er gewoon morgenmiddag liggen en kan het kabinet dus al morgen een beslissing nemen, als ze dat zou willen. Ja, dat is wel vaker gebeurd dat het zo snel moest. Hoe groot is de kans dat wij volgende week, als u tijd zou hebben, elkaar kunnen zien voor een lichte lunch ergens? Je kunt altijd bij mij komen lunchen. Ik mag, ik mag vier mensen ontvangen, dus dat kan. Ja, ja, is niet helemaal de achtergrond van de vraag, maar dat begrijpt u ook wel, toch? Ja. Goed. Kortom, het is even afwachten wat er uit dat advies rolt morgen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het is wel ook wel een klein beetje waar, als ik uw collega's ook wel eens spreek, dat er ook binnen het OMT wel iets anders aangekeken wordt tegen de situatie waarin we nu zitten dan in het verleden, toch? Ja, maar de situatie is wezenlijk anders. Dus iedereen kijkt er anders tegenaan. Absoluut. De situatie is wezenlijk veranderd. En dat maakt ook dat het ongelooflijk moeilijk is, want dat lees ik ook al, dat we een lange termijn perspectief nodig hebben. Maar tot nu toe zijn we elke keer als we over een lange termijn perspectief gingen nadenken, werden we verrast door het virus. Toen kwam Alpha. Ja. Dachten we dat we Alpha klaar hadden met de vaccins, kwam Delta. Dachten we dat we Delta klaar hadden met de boosters, komt Omicron. Ja, de situatie, het speelveld verandert voortdurend. En in die veranderde omstandigheden denk ik dat we dit maar een gunstige ontwikkeling hebben doorgemaakt met Omicron. En laten we hopen dat dat een hele tijd niet verstoord wordt door weer iets nieuws. Morgen 9:30 zit u met uw collega's digitaal om de tafel om het kabinet te adviseren. Dat advies is er dus morgen. En als de minister wil, kan hij snel een beslissing nemen. Mark Bonte, hartelijk dank. Hier Natasha Gibbs, dames en heren. Fijne dag. NPO Radio 1. Het kabinet wil dat er een hoop geld wordt uitgetrokken voor allerlei zaken. De vraag is wel, wie gaat dat betalen? Het gaat verder dan de baan van de dag. We hebben het nu niet over een vijfjarenplan. We hebben het over de toekomst van onze planeet. Omdenken, doordenken en terugdenken. Wordt losgelaten op de nieuwstroom van alle dag. We zijn inderdaad bang dat we als toekomstige generatie opdraaien voor die kosten in plaats van de grote vervuiler. Je moet er ook wat voor over hebben als nieuwe generatie. Jurgen van den Berg met Villa VDB. Gewoon even focussen, lijkt me, op de dingen die we kunnen halen. Vanmiddag van 2 tot 4:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als werkgever vind jij vitale werknemers belangrijk. Daarom kies je voor CISO, de gemakservice voor werk in Nederland. Wij zorgen voor een fris en welkom thuis en een gezonde werk-privébalans. Ontdek onze diensten en gun jouw medewerkers meer vrije tijd. CISO geregeld op CISO.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insing en Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insing en Gielissen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen?